ওবে তোমার কথা না পারে ওরে কাও মানে বেস্ট শুনো বেস্ট কিছু পেন tokabonaki ntango ekokaki tere mosala etindaki boye kasi na mitema tokokanisa bozali pene na biso toyebanaki banda mwa mikolobo na pantan na mpe tobolamu tosalaka na bato awa na nse ekofutama lelo oyo ntongo itani moyakani tosepela bosangani oyo yambi club tembesa ya panton la belle na escale de caravane yambi club tembesa ya panton la belle Est-ce que des caravanes la direction? J'en pensais mon père, d'un bon bouton, j'ai le temps sans faire. Oh, ma mère, j'ai le temps que t'aimes ça, j'ai le temps de la belle.